Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medytynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 27 września, minęła 8. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Lider PiSu po podpisaniu umowy koalicyjnej mówi, że Zjednoczona Prawica będzie działać na rzecz umocnienia wspólnoty i poprawy losu Polaków. Platforma Obywatelska na Radzie Krajowej, tam mówiono o potrzebie bycia opozycją programową. Rusza budowa mostu północnego nad powstającym kanałem przez Mierzeję Wiślaną. Zjednoczona Prawica będzie działać na rzecz umocnienia wspólnoty i poprawy losu Polaków, tak mówił prezes Prawej Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Wczoraj, po kilkutygodniowych negocjacjach, liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali nową umowę koalicyjną. Różne mogą być okoliczności, bo wiemy, jaki jest dzisiaj świat, jaka jest sytuacja, ale z całą pewnością wszystko, co będzie możliwe do zrobienia dla umocnienia naszej wspólnoty i poprawy losu każdego obywatela będzie uczynione. Nasze porozumienie jest tego gwarancją. Przewodniczący porozumienia Jarosław Gowin powiedział natomiast, że rząd będzie się składał z mniejszej liczby ministerstw, przez co będzie działać sprawniej. Przed Polską są ogromne wyzwania. Pandemia i idący w ślad za nią kryzys gospodarczy. Wszystko wskazuje na to, że jeszcze przez wiele miesięcy będziemy musieli stawić czoło i jednemu negatywnemu zjawisku i drugiemu. Dlatego porozumienie obozu Zjednoczonej Prawicy i podpisanie dzisiaj umowy koalicyjnej to jest, myślę, fakt dobry z punktu widzenia nie tylko naszego obozu. Szczegóły porozumienia na razie nie zostały podane. Na posiedzeniu Rady Krajowej zebrała się wczoraj Platforma Obywatelska. Wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski mówił, że przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi partia powinna przedstawić Polakom konkretne propozycje. Jak tłumaczył, PO powinna przestać być opozycją totalną, a stać się opozycją programową. Musimy przestać się zajmować sami sobą i musimy po prostu iść do przodu. Musimy myśleć o przyszłości. I wszyscy tutaj jesteśmy gotowi do tej współpracy, żeby przygotować dobry program. Posiedzenie Rady Krajowej PO ze względu na sytuację epidemiczną częściowo odbywało się zdalnie. W Nowym Świecie na Mierzei Wiślanej został wmurowany kamień węgielny pod budowę mostu północnego na terenie powstającego kanału żeglugowego. Minister gospodarki morskiej Marek Grubarczyk, który brał udział w ceremonii, powiedział, że bardzo się cieszy z takiego stopnia zaawansowania inwestycji. Do wszystkich, którzy nie są przekonani co do tej realizacji, chętnie zapraszam wszystkich tutaj, żeby zobaczyli faktycznie, jak ta robota idzie, ale z drugiej strony budujemy naprawdę niezwykle istotną rzecz, to jest nowa droga wodna. Ta droga wodna ma kosztować 1,5 miliarda złotych. Teraz rozstrzygane są przetargi na drugi jej etap obejmujący rzekę Elbląg i nowy most w Nowakowie. Minister Marek Grubarczyk zapowiedział, że całość będzie gotowa w 2022 roku. Galą zamknięcia i wręczenia nagród w konkursach filmowych i radiowym zakończy się dzisiaj czterodniowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy Niepokorni, Niezłomni, Wykręci. Wcześniej zaplanowano projekcje m.in. kilku filmów międzynarodowych, a także debaty z udziałem uczestników z zagranicy. Dyrektor festiwalu Arkadiusz Gołębiewski przypomina, że filmy można oglądać też online na stronie festiwalnnw.pl i poleca te, które będą dzisiaj pokazywane. Katni, ostatni świadek, to jest produkcja z Wielkiej Brytanii. Piotr Szkopiak, Polak, ale mieszkający w Londynie, on jest autorem tego filmu. Ale też będzie ciekawa bardzo produkcja rosyjska, Lato, bardzo dobry film rosyjski właśnie, czy też japoński film, który warto obejrzeć. Historia uszyta czerwono nitko. Ciekawe młode autorki z Japonii. Na festiwalu prezentowane są filmy fabularne i dokumenty o tematyce historycznej. Organizowane są też debaty i spotkania z autorami oraz bohaterami obrazów. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach dzisiaj przeważnie od 10 do 15 stopni, cieplej na wybrzeżu, Pomorzu i na północnym wschodzie od 16 do 23. W niedzielę w kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz z opadami deszczu. Padać będzie głównie na Pomorzu, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak, zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę.

It is the 27th of September today now, Agnieszka. Bardzo dobrze. Zawsze 27 to mój szczęśliwy dzień. You've said this many, many times. I remember over the years that I've known you. 27 is... Ale ci tego nie mówiłam. Oh, I'm pretending, okay. But do you know what today is? It's the birthday of Google. Tak? 1998, the Google search engine was born. To jest dzień, który wyznacza początek pewnej generacji. No jak? No tak. Explain. Raf, czymże byłby dzisiejszy świat bez Mr. Google? Oh, I see, okay. Auntie Google, Uncle Google. Ale wiesz, to, że tego nie zauważasz, to znaczy, że ty już tak w to wsiąkłeś. That's really, really sad. Tak? That's really, really sad. Nie, to jest po prostu warto mieć świadomość i już, i żyjemy dalej. Apart from Google's birthday, today is also World Tourism Day. No to tak lepiej późno niż wcale, bo właściwie już się kończy lato. And skończyło się. My particular favorite, it's National Chocolate Milk Day. Mm. I love chocolate with milk. Hazelnuts? It could be with hazelnuts. No, but chocolate milk. Not just chocolate milk. As in mleko czekoladowe? Mleko. Oh, I love chocolate milk. The best chocolate milk I ever had was in Thailand, in Bangkok. Chyba w Polsce nie jest to popularne, chyba że to jest nasze po prostu rodzime kakao. Well, they have it, yeah, it's not the same as it cocoa. They have, that's one of my favorite breakfasts to have, you know, French breakfast. No właśnie, ale poczekaj. Croissant, bit of milk chocolate or chocolate milk. Oh. Czym się różni takie nasze polskie kakao od chocolate milk? Well, chocolate milk is cold. Aha, no, czyli takie zimne kakao. Bardzo trudno jest zrobić zimne kakao. Próbowałeś zimne kiedyś? Kakao. A próbowałeś kiedyś zrobić takie zimne kakao? Many, many times. To się nie udaje. I'm a chocolate milk expert. To chyba, że musisz mieć taki shaker, dlatego że gdybyś tak chciał łyżeczką wsypać kakao do zimnego mleka, to powodzenia. Well, 20 minut ci to zajmie. I have to say that chocolate milk and croissant is my... What's your favorite breakfast, Agnieszka? Po prostu, żeby było, wiesz? Bo dzisiaj na przykład oh, really? Nie było. Jakby było, to by było już dobrze. I would be very interested to know what our listeners think. What is their favorite or the most strange breakfast they've had? I mean, in England we always have baked beans on toast. Then, gdyby you know. Nie to, że już się przyzwyczailiśmy do tych waszych śniadań, czyli właśnie baked beans, czyli fasolka. Ale właśnie baked, ona jest baked, a ona nie jest po prostu boiled. No, the beans are baked. They used to be baked, I think. I jak to się wkłada się fasolkę do piekarnika? No, what you used to do to make baked beans, you used to get fresh beans, put them in tomato sauce and bake them in the oven. Aha, for an hour okay, or something okay. like that. A na patelni nie można? Można. I tak się robi? Da się. Well, I don't know, I've never tried it. From the tin, yes, I've tried it many times. From the tin, czyli z puszki. Z puszki, exactly. Well, I want to know what your favorite breakfasts are, or the strangest breakfasts you've na had. Na pewno państwo znają ten adres bb@polskieradio.pl. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking cold. About my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. This is my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. A big sensation. About my generation. I'm just talking about my generation. Talking about my generation. My generation. What we all get around. Talking about my generation. Things forget all. My Generation and The Who, that is a cracking number. Ale się udało. My we were właśnie asking you about your favorite breakfast or the strangest breakfast you've had. You know, the delicia, the leka leka, the mniam mniam breakfast. Mm-hmm. So please write to us on bebe@radio.pl. A też na ten adres przyszły do nas odpowiedzi na nasze pytanie sprzed tygodnia. Millions. Tak, bo rozmawialiśmy o epopei narodowej. Słuchaczka zapytała nas o to, jaka jest angielska epopeja narodowa. My na to odpowiedzieliśmy, że na przykład legenda o królu Arturze. Legenda, tak? Tak się mówi? Legenda. Właśnie. A poza tym pytaliśmy też państwa z kolei o to, jaka mogłaby być polska współczesna epopeja narodowa. I bardzo dziękujemy za odpowiedzi, bo faktycznie nadeszły. I wyobraź sobie, Raf, że one są właściwie takie same. A mianowicie, wiesz, na co wskazują nasi słuchacze? Saga o Wiedźminie Andrzeja Sapkowskiego. Oh, good shout. Good tak, call. I to nie była jedna pani Karolina, która wspomniała właśnie ten tytuł. That's a good call. Something completely different, but it's a little bit horror-like. Do you remember the story about Roman Polanski? Ale że co? Jego całą historię? His wife was murdered and his unborn baby died. You know this story, yes? Mhm, tak. I was reading recently about Robert Manson, the murderer, the killer who's in prison or was in prison, and I didn't realize that he was best friends or very good friends with the Beach Boys, like, you know, the famous Beach Boys. Uh-huh. And he was friends with the drummer, percussionista, of the Beach Boys, Dennis Wilson, and he actually wrote a song for the Beach Boys. Can you imagine? A murderer, a killer. No wiesz, ludzka psychika jest bardzo kompleks. It's amazing. And we have this song for you. And I was very surprised because it's one of my favorite Beach Boys songs. And then I thought this is very, very different. W ogóle to jest jeden z twoich ulubionych zespołów, prawda? I like them a lot, yeah. I do like, I've been to see Brian Wilson many years ago. Fantastic. Ale gdzie? Po prostu pojechałeś, żeby uścisnąć mu rękę? No, I went to his concert in England. Uh-huh. Beautiful concert. Very old man, but fantastic. Genius. So I was listening to this song and I thought, this is very different of the Beach Boys. Turns out it was written by the killer, the murderer. To właśnie ta, posłuchamy jej. Yeah. Give up your world, come on and be with me. I'm your kind and I see. Come on, come on, ooh, I love you, pretty girl. My life is yours. And you can have my world. I'm your kind, and I see. Never had a lesson I ever learned, and I know I could never learn not to love you. Come in now closer. Come in. Submission is a gift, give it to your lover. Love and understanding is for one another. I'm your kind and I see. Never had a lesson I ever learned, and I know I could never learn not to love you. Come in now closer. That was the Beach Boys' Never Learn Not to Love, sung by Dennis Wilson, who was a friend of Charles Manson, the murderer, who wrote that song. Scary. No, trochę scary. I love knowing about the history of songs. What goes on in people's heads when they write songs. I love that. To bardzo ciekawe. Mów nam o tym. Dobrze? Okay, będziesz I'll nam try. Opowiadał takie bajki. A propos learn, bo mówiłeś o learn, yeah. How not to learn to love. Pani Bożena pyta nas o to, co ty myślisz, drogi Rafie, o słowie stalker, które jest w Polsce, nawet w poważnych polskich mediach, wymawiane tak, jak się pisze. Oh, as in stalker. Mm-hmm. Stalker. Mówi się po angielsku stalker. Stalker, która śledzi. Tak, a faktycznie w Polsce mówi się stalker. Do you say that in Polish? Tak. I've never heard that. Stalkerzy. Tak się stalker. Mówi. Stalker. A wyobraź sobie, no jak powinniśmy to wymawiać tak po polsku? No mówię, znasz nasze realia. Stalker? Stalker. No i wyobrażasz stalker. Sobie, że jakaś pani siedzi sobie w studiu telewizyjnym i mówi ostatnio stalker zaatakował. To jest zbliżona polska wymowa. Stalker. Stoker? Stoker. Może to tak lepiej by było, prawda? Stalker. Stalkerzy. Mm-hmm. O, tak. You know what I heard today? Scape. Po raz kolejny. Właśnie ktoś nas zapytał, czy słowo scape ma cokolwiek wspólnego z prawdą. Otóż nie ma. Nie. Mówi się Skype. Skype. Albo też pojawiło się na słowo nasze najbardziej nieulubione, a mianowicie... No powiedz, powiedz. Właśnie, jak to się wymawia po polsku? Delayed? Tak błędnie. Delayed? Się wymawia, tak? Niby? Yeah, I don't know. Oczywiście to jest błędne, bo mówi się tylko i wyłącznie delete. I w związku z tym też przyszło do nas pytanie, mm-hmm. to już na naszą stronę, na nasz profil na Facebooku, Bed and Breakfast w Trójce, przypominamy, że poza playlistą, aha. o którą słuchacze proszą, żeby we się try. Pojawiała po audycji, to proszą też o taką playlistę słów. Oh. A mianowicie, na przykład słuchaczka zapomniała, jak to właściwie jest wujkowy. Pamiętasz? Mówiłeś o tym, że to jest twoje ulubione słowo. Taki wujkowy, wujkowaty. Avuncular. Avuncular. Właśnie. I słuchaczka nie wie już, jak to się pisze. Chciałaby sobie do takiej playlisty słów zajrzeć. Będzie to wymagało od nas trochę więcej pracy, ale chyba trzeba się z tym zmierzyć, prawda? We would love to do that for you guys. Avuncular. No a jeszcze raz, jak to się pisze? Avuncular. Avuncular przez V? Przez V. Dobrze. Zawsze. I użyłbyś tego w kontekście na przykład? You meet a man who's a little bit too friendly, taki trochę rubaszny, and you say, oh, he's very avuncular. Taki wujkowaty. Taki wujkowaty. Ale to nie jest chyba w takim dobrym tego słowa znaczeniu. No, it can be, but not always. It can also be, he's a little bit, yeah, wujkowaty, exactly. Difficult chyba, to say. Chyba but myślę, can że możemy mean, sobie to wyjaśnić it can also sam. Mean somebody who's friendly and nice. You know, he's avuncular, he's nice and friendly. So it can be positive as well. Podejmujemy wyzwanie z playlistą. Playlista. Będziemy się starać, dobrze? Słownictwo playlista, mm-hmm. something like that. Yeah, tak. We'll try, definitely. So this will be on our Facebook site, yes? Tak. And where do we find the Facebook site? Na Facebooku. I don't use Facebook anymore, please tell me. No, wchodzisz sobie w swojego ulubionego Mr. Google. Raf, proszę Mr. Google, cię. Yes, go nie on. Będę ci tego tłumaczyć. Yeah, but no, but what's the name of the Facebook profile? Aha, Bed and Breakfast w Trójce, oczywiście. You have to remind me, I forget these things. So lately, been wondering be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between sand and stone, could you make it on your own? Of your day, if a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could. that love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. I am jealous. Of what? Because I've only got water and you've got lovely tea. Tak, mam. Why is that? Mogłam ci dać. Chciałam, ale nie chciałeś. Wiesz, co tutaj jest? You didn't even ask properly. Ta herbata ma taki... Chcesz? Wiesz co, ta herbata, jak to się nazywa? Ten taki listek? Listek, ten, co tak zwisa za sznureczkę? The label. Jak ładnie. Label. Zobacz. On z jednej strony ma nazwę tej herbaty, a z drugiej, tadam. The Union Jack. Właściwie Aha. The Union Flag. No i tak można powiedzieć. No, the Union Jack to jest forma niewłaściwa. Mówi się Union Flag. Tak, z flagę brytyjską mam na listku. A w ogóle to jest taki piękny, uroczy właśnie symbol, prawda? Ta wasza flaga. Tak, ludzie lubią ją sobie mieć blisko. It is very nice. It's like an identity symbol, isn't it? It's a fashion statement now. Jakby dzisiaj tak, wiesz, konkurs na logo miałby być, to myślę, że... But I have to say the Polish eagle is very, very nice. They should have the Polish eagle on the flag, it's beautiful. Tak, to prawda. Shouldn't it? Wiesz co, ta herbata, a w ogóle to jest popularna marka, bo tak ja ją kupiłam w naszym zwyczajnym polskim dyskoncie, a tak wydawała mi się taka dość nobliwa ta herbatka. I won't mention, I've never heard of it in my life. Nie? No, it's probably to just... ona nie ma nic wspólnego z Wielką Brytanią? Apart from the flag. Oj, co ty mówisz? Już myślałam, że piję taką, jeszcze się nazywa English Breakfast. Miałam wrażenie, że już piję coś takiego. Czułam się, jakbym siedziała tam obok królowej, ten aromat. Do you remember what it's called? It's a tea bag in English. A tak, tydzień temu o tym mówiliśmy, że właściwie nie ma dobrego słowa, prawda? Szczur. Szczur. Pani Teresa do nas też napisała, że można powiedzieć wymoczek. Oh, that's a horrible word. Nie podoba ci się? Wymoczek. It's awful. A wiesz, że ta herbata, może faktycznie ona nie ma nic z Wielką Brytanią wspólnego, bo chyba się nie sprzedaje w Polsce. Nie dość, że była o 50% taniej, to jeszcze do jednej paczuszki dokładali drugą, wiesz? Więc właściwie mam ją prawie za darmo. That's why you were giving it to me. Chcesz? Proszę bardzo. No, I don't want your tea. Your English breakfast tea, Agnieszka. Thank you very much. Thank you. Nirvana. That was Nirvana. We've been talking with Agnieszka about her tea and she's a bit angry that it's not very good. Jestem taka zawiedziona. Szczurek wypadł. Szczurek mi wypadł z herbaty. Raf, to znaczy, że naprawdę nie znasz tej marki? No, not w Wielkiej really, Brytanii? No, no. To w takim razie my idziemy na półkę z herbatami, mamy wrażenie, że kupujemy coś, co jest taki, wiesz, taste of Britain, a tu tak naprawdę to taste nie ma nic China wspólnego. Or India. I heard a story once about, well, actually I found this, that when I was living in England and traveling to Poland lots, that the coffee in England, the same coffee, the same make, brand? Jar, pardon? The same brand? The same brand, that's right. It tasted different in Poland, it tasted different in England. And when I checked, the one that was in Poland was packaged in India, and the one in England was packaged in England, and they did taste differently. Może nie tylko packaged, ale też... No właśnie. Ale też po prostu made. I don't know. Inne surowce, I don't know what you think, inny proces, inne maszyny, inni ludzie, inny klimat. I've heard the story that sometimes the Polish products, the same ones, the same brands, are different in Poland and different in England or France. Tak zwane robione na eksport, na wschód. Yeah, not good. Talking of exports, we're going to the moon. Tak? Yeah, we're going. Well, NASA is planning to go to the moon. They're going to put a woman, bum bum bum, they're going to put a woman on the moon. No i cóż w tym dziwnego? No, it's nice. They're going to put a woman on the moon, a live woman, I hope. No tak myślę. Put a real live woman on the moon by 2024, that's the plan. But, I co, i ona ma tam już zostać? Hillary Clinton maybe, I don't tak? know. Tak? But it's going to cost ale poświęcenie. $30 billion to put somebody back on the moon. And I think the last time they did it was, the last time they sent a man and a woman to the moon was 1972. And they're going to try it again. Quite incredible, I think. I think that's big news. No, to prawda. To prawda. A to będzie tylko kobieta? I don't know. Probably a whole team. Not just, but they want to tell everybody it's a woman. Yes, yes, yes. We're equal. There's equality everywhere. But it's good news, I think. Tak, to zawsze things dobry bad, znak. Things are bad on Earth because we have got coronavirus. So let's take them to the moon. Only in 4 years' let's time. Let's take coronavirus to the moon. Let's take coronavirus to the moon. So funny, I left you so far behind. You might have another story, but I can't see your smile. Money, it don't buy your love, redemption, hope or style. Bye-bye, all the mercenaries. Bye-bye, you lost your soul. Then you're gonna hit the roof. You don't know if anybody's really by your side until your back's against the wall with nowhere left to hide. So So High, by of course Ian Brown. Wiesz co, możemy już iść do domu. We've lost Agnieszka. Ta piosenka, z Rafem chyba ją właśnie odkryliśmy na nowo. Uznaliśmy, że musimy ją sobie nagrać na płytę i zapętlić, fantastic, jak to się tune mówi. Fantastic tune. Cudowna jest, prawda? Mm, ale w like ogóle it. To jest taki fenomen z tym Ianem Brownem. Właśnie mówi się Ian, a nie Ian, albo jakoś tam inaczej. Ian. It's not Ian, it's Ian. Ian. Ian. My go poznaliśmy, prawda? We did. No comment. Nie było to przyjemne What's doświadczenie. W ogóle on jest taki, jak to powiedzieć delikatnie, ale jednak oddać prawdę. He wasn't very pleasant. No tak jak się na niego patrzy, no to chyba po prostu ten wygląd mówi sam za siebie, ale ta piosenka jest uzależniająca. Uzależniająca. Raf, ty mi to wytłumaczyłeś. Powiesz słuchaczom też, dlaczego ona jest taka uzależniająca. Because he's singing in one register. When he sings, he's not very, very high, very, very low. He's singing in one register. It's like a meditation, isn't it? It goes on and on and on. It's like a meditation. Trans. It's a bit of a trance, isn't it? I love it. Taka piosenka uspokajająca. I jeszcze śpiewał So High, Bye Bye, tak z Księżyca, pamiętasz? Yes. Mówiłeś o Księżycu i o Hillary Clinton. No, to nam pomachał. Ian What Brown have you got for me? Właściwie to tak się skupiłam na tym Ianie Brownie, że już nic nie chcę powiedzieć. Do you know, big news, that we were talking about murders before, murdering, or we have another murder, we're talking about another murder. John Lennon was killed horribly. And Mark Chapman, the man who killed John Lennon, has apologized to Yoko Ono. Kiedy? This week. Tak? 40 years after he died. Co ty mówisz? Pierwsze przeprosiny? He shot him, yeah, I think so. He shot him four times outside, of course, his apartment in New York in 1980. He was denied parole, czyli za kaucję, nie wypuszczono go, 11 times. So nie rozumiem. To znaczy... Dawano za niego kaucję, he has a, ale... No, he has a komisja, if you like. He has a parole hearing, it's called, taka komisja. So he has a parole hearing and they decide if he's a danger to humanity or not a danger to society. I czy go można wypuścić za kaucją, czy nie, tak? Exactly. And, well, maybe za kaucją, maybe not, but it depends. But 11 times he's been denied. Mm-hmm. They've rejected his thing. So he said sorry for the first time for his horrible act, his despicable act, and he accepts that he's going to spend the rest of his life in prison. Ale to nie było tak, że te przeprosiny były w nadziei na to, że za 12 razem go wypuszczą. Probably. Myślisz? Probably, yes. Jednak. Yeah. But it was what a strata, what a loss. A wiesz, że akurat nie mam takich jakichś wyjątkowych znajomości na świecie, ale tak się składa, że jak byłam w Nowym Jorku, to właśnie byłam pod tym budynkiem, Dakota Building, i wyobraź sobie, że spotkałam Yoko Ono. You did not. Naprawdę. Did you really? Mhm. Wearing glasses? Tak. I kapelusz. Wow. Jechała samochodem, właśnie szofer ją zauważył do swojego domu. Zapytałam wtedy, taka oszołomiona, zapytałam ochroniarza, przepraszam, czy to przypadkiem nie była Yoko Ono? A on spojrzał w taki bardzo specyficzny sposób, powiedział, nie mogę udzielać takich informacji. Let me take you down. Can't you know, tune in, but it's alright. That is, I think it's not too bad. Let me take you down, Yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. The late, great John Lennon. Mm-hmm. A jeśli chodzi o legendy muzyczne, to that jeszcze pan Grzegorz nas pyta. Pamiętasz, mówiliśmy tydzień temu o piosence... Pink Floyd, tak, We Don't Need No Education. Tak, i właśnie w tym kontekście jest pytanie pana Grzegorza. A co z Rolling Stonesami i piosenką I Can't Get No Satisfaction? Another double negative, yeah? Tak. Podwójna z negacją in Polish? Tak. Zaprzeczenie. Well... It's kind of the same as Pink Floyd because when the Rolling Stones recorded Can't Get No Satisfaction, they were young, they were very young. They're now dziadki. They're very, very, very old, but they were quite tak, young. Oni też kiedyś byli młodzi. They were young many, many years ago. So when they recorded it, they were young, rebellious. They were rebellious, exactly. So this double negative is what we call a sociolect. It's kind of what you use if you want to pretend or if you are part of a different community people. Raf, jaki ty jesteś mądry. I try. Sociolekt? Sociolekt, yeah. So you might say kind of like a grips, isn't it? Mm-hmm. So if you're talking within a group of people, you might use not Facebook, but you'll say face. Yeah. You might say FB instead of Facebook. Same kind of thing. I can't get no satisfaction. To takie przysłowie jest po polsku. Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i oony. That's beautiful. Mm-hmm. I like that. What would that be in English? I have to check that out. Can you repeat it again? Jeśli wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i ony. And that is exactly what I can't get no satisfaction is. It's because the Rolling Stones are part of a young group of rebels, so they're using the double negative. And the double negative is wrong grammatically, but if you want to sound young and rebellious, krótko mówiąc, sex, drugs and rock and roll. Exactly. I'd rather die than to live without you, man. We were asking you before about your favorite, well, I asked myself about my favorite breakfast, and it's chocolate milk with croissant. It's the favorite thing. You haven't told me what your favorite breakfast is, because we've asked the listeners. Guys, please tell us what your favorite breakfast is and write to us on bb@polskieradio.pl. We want to know your favorite breakfast, the best ones, and also the strangest breakfast you have. What is the strangest breakfast you've ever had, Agnieszka? Też mi zadałeś pytanie. I'm asking because today is, of course, National Chocolate Milk Day, of course. The strangest. The strangest. No, wiesz, właśnie chyba the strangest to było to sprzed tygodnia, kiedy mój mąż dał mi do spróbowania jackfruit. Oh, this chlebowiec thing. Tak. W ogóle to tak nie pasuje mi to, ta nazwa, chlebowiec, do tego, co jadłam. But it was to było trochę jak taka, rozbita tłuczkiem do mięsa brzoskwinia, wiesz? To tak smakowało. No to ma to coś wspólnego z chlebowcem albo z wieprzowiną, do której porównują właśnie jackfruit. Strangest or worst? Is that the worst breakfast you've had? Nie, the strangest. To słowo najbardziej pasuje. The worst breakfast I had is mushroom soup. Nie lubisz zupy pieczarkowej? For breakfast, no. No taka zupka pieczarkowa. But I think the strangest one I had was when I was a student. I had cornflakes with water. Aż tak źle? We had no money. We spent all our money on bad things, and we had no. We used to do terrible things, but we really did. But we Jadłeś cornflakes z wodą? Cornflakes and water, and it was so bad. To takie smutne, że już lepiej byłoby po prostu suche jeść. I don't know why I had the water. I don't know. I thought, well, if we don't have milk, we have to have Żeby something. Żeby łatwiej przeszło przez gardło po prostu. Maybe so. It was terrible. So we're listening for your best breakfast, your strangest breakfast. Write to us, please, guys. If your ashes turn to ashes in the blinking of an eye, if you're trying to kick the habit, if you're trying to survive, oh, they love me with you, oh, they love me with you, they love me with you. Oh, when you trip and stumble, keep that spirit up in your heart. Oh, don't give it to the ground, no, don't tear yourself apart. Oh, so we've been talking about the best breakfast, the strangest breakfast, the worst breakfast. And on that topic, somebody wrote to us, because last week we talked about mnyam. Mm-hmm. Mnyam mnyam in English is, of course, yummy. One of our listeners wrote, he says, Picha Pichotka, and somebody said that actually in Danish, lekker lekker isn't mniam, but it just means delicious. And they said that in Danish, w języku duńskim, mówi się mums. Mums. Nawet trudno wymówić, jedząc coś. Na przykład wyobraź sobie, jesz coś dobrego i mówisz mums, mums. Anyway, it's time for mniam, mniam, mums, mums now. So it's time for that we say goodbye. Wreszcie Mieszka. Zjesz porządne śniadanie z mlekiem. Last, after my cornflakes and water for me. Zasłużyłeś, Raf. Agnieszka Furtek, to była dobra audycja. Będzie dużo mleka. Come on, everybody!